يابشنا رسح مجاخو داور سبقى دادر سفستقوى مجاشم قلابشم چه دمحو نمج جوبة چه دبشيو داحرر تغاكو چه خنجاكو شيت او قلابشم چه داحرر ملخين مجاخوارا وخماكم مجاخوم قلابشر قفوخن ملخري مجاخوم ماخي داوخ مجاخور يجي ملخ ماسه چه ياجي چه يقديشف مجاخوم يمل بستوري قزيشخة چه اپهيتو ماكوا ملخري او جيتخو ماكوا خصدا بوما اما خاص اجسوارا او زخمه گورم او جي حاشتب چاد خوزينا حصدا بوما خما ماخر اس اجره پسارا اغا سفتخدر يسوس ساري واغ اواش كيچر اخما قبر واب ارتي يسوس جريخ واغ سبقه دادر فستقوا ملشمي قلاب شر سر سابحش اقاق اوبستوري تغاقوخ اجي خنجاقوخ ملخري اخما ياد اوغخب قلاب شر سر سرچه دحر المقودو قناجيشت دحاشت خداجيشت خوبي غاتشت تغاقور قزفاقورر تغونوي اوچينوي اقودنوي عرن ساس قزفاقواغر شئان غشخو يقوغر صفما ياستنر عرن ملخو داغور سر ملخو داغو مبسا ملخما پاييت ملخر زميو ابتشا زاجر ملخو شتب عاش تغزر قاقو زفتاقو چه ملخر قيغانه خس چهت خوشي يدانا تغزر ملخم قاقشادش يجل خجي زبغريفوخ عاتم زجيجي تخجرر ابتشا زاجو ملخم زرافه مقومجر عرر ملخو داغور سر تساقم سقيس او سري تساق ارزارس ارمفدو سي ملخر سرخ ملخمي سقاشه ساس بسيس ملخما پايستات من مل اخوغم شمشفو نمج ملخري سيخ آخري قاس شنخف فايا آخري سماخا قيدا اوشتخ عرشتو زمل اخوغوي زملا خويو خوشت ساس بسا قشتاجنو زرسترر عرر تساقم سرس نجيشتا غرر ساس بسا زمي ستريخرب سرسترو عرسات عرس تنوي قشتاجنوي ساجنو سي او ناسور ساسياتا قسيسوخ اگوشی اخما پای جورد خر جریز ده کپ کپو زرغا خواخ اش جناب ده خست ورس اجرب سداش فلچه ده ورر اوشتاق اخما شیش خوب بمه او نمچه خما اوشتاق اقب اخر جناب ده زخستم اگوشی اخب جناب ده نسور قابتن تنچنا جورد خم یسوس زرمشتاقر یدانت همی و نشخو یجم فغازی قزرارات جغاغم پای مفچ مفچ خو مفخو یروسلیم شاغ مفچ فرر قصاخ چه مفخ یسوسی تحمی و نشخو چه تو پخش حسر لمنزا چه زاجی خرشاگو شحزی چه پقو قلاب شخر زیم قشی کو حشتغا جورتم یسوس قوچحی قیوبچاخ نافو قتمو سدفادی زر جری تمغاس رو تشبا اشتا خیستوس رو ورم زن چه قتاو شست آغبا او شش خورب علی واجر یسوس سسیات تچ از غصه چرا افخر شحات قصفه خوخ او شش خورب سداب اما زرش از آم تتو سی ملخم شاشی شب سی ملخر سماخا قیده اوخ ساخر سش اخ آخری ساوزید خو قاقوخ آخم مقادشنش که انغا یاست یا غاش مقادشش کب زمی آخر اچی خین خوش اچی شتب سسیات آخر قصاز تغر زج اما نحین زمی آخر سیات اچی خین خوش اچی شتب تساب امرس سر تز يسوس سر زاري ام جورت هم يجرا وچنن پايا يوان خو مجخر قشتاخ او يسوس اري واغ تساب ام دش كيچغو وفش خوغس اغون اجي فزغشت اغا اخما شو ترى مجخم چه شو قصاوز سز چه شو چه حانو شو زفاير وفش خوغس اغون گورو وزربش اغار عرب مجخم چه تقواوز و توچنو تنش فاير او وصفو ستح بوت حزر بغبصر رار قراء وجغ جورت خم شاشي تورد خاب زيت بات حم روش توزر باغر ساس باغر شو تحخو شو زر شتر علي وجغ يسوس تحامي قوش تقد خغخاري وقاقو خوشتب عراش توي جي قوش تقر تصفو قزفو قاقم شو تحخو شو شت هبي تحام علي واغ عرش ستساقم قانفاغو مدونام قاقواغم سات حم سريق زرس لام پایست دوش تو وات حر و غاب سقسش آن شتره سسیاتی آخرس مانتاج خوشیت م سرچش اش خنوا زیف مرا آو سسیاتی آخرس مانتاج خوشیت م سرچش اش خنوا شیم آپات می آو خمچش اش خنوا زیرا آشام سات استابم سشیشو رکس زری زپتری تستابری سقسشیشو سگ زری زپتری قفسش تیچی قلگرو وشت جری زیست سابتنو فجاخ ارشحانچه ججر اپچاخ. اشنوشم ایسوس یردن زی تبسخون جری زفرچی جی یوان صفر زشو مخشتاها چپم بی اش دجم قناخ. صفر بخری دج خاکواخ. یوان زنشنه غصروان نشوی قغا سواب او مطم یحشتاو خو آخر زچه سبقخ قواخم. اچپمی صفر بمی ایسوس چفر از خونغا یا اخواه.